بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. تقسيم خبر بمرفوع وموقوف ومقطوع. پس در این درس اصطلاح مرفوع، موقوف و مقطوع رو خواهیم خواند ان شاء الله. يعني قسم الخبر باعتبار منتهى سنده إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. تقسیم میشه خبر به اعتبار اینکه سندش به چه شخصی منتهی میشه، به مرفوع و موقوف و مقطوع. المرفوع و انواعه. نوع اول مرفوع و انواعش. المرفوع ما اضیف الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر صریحا او حکما. و انواعه سته و هیه. مرفوع به حدیثی گفته میشه که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میشه، داده میشه، چه آنچه که نسبت داده میشه قول باشه یا فعل باشه یا تقریر باشه، یعنی عملی در نزد رسول گرامی اسلام انجام داده میشه که اون سکوت کرده باشه. حالا این نسبت صریحاً باشه یا حکماً باشه. حالا این مرفوع سندش متصل باشه یا نه ما کاری نداریم، ولی سخنی که به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه بهش میگن مرفوع. مرفوع میتونه موقوف باشه، میتونه معلق باشه، میتونه موزل باشه، میتونه منقطع باشه. ما کاری فعلا نداریم، اون اصطلاحات اونجا خوندیم. اینجا به اعتبار نسبت دادن داره بحث میکنه. پس مرفوع آنچه که به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت داده بشه، چه قول باشه، چه فعل، چه تقریر، و این نسبت چه صریح باشه، چه حکمن. و انواعه ستتون و هیا. انواع مرفوع شش نامی باشند، عبارتند از: یک، المرفوع القولی صریحا، چون ما مرفوع قولی داریم، فعلی داریم و تقریری، بعدش صریح داریم و حکمی، با همیشه شش تا دیگه. المرفوع القولی صریحا، یک مرفوع قولی صریحا، نحو ان يقول الصحابي. مرفوع قولی که صریح است مانند این است که صحابی بگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول کذا، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفته است، او یقول هو او غیره، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول کذا. یا اینکه پس مرفوع قولی صریح این است که صحابه بگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفته است، او یقول هو او غیره، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول کذا. یا صحابی یا تابعی مثلا بگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میگوید، این مرفوع قولی است. مثلا ابو هریره رضی الله عنه میگه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود نمازت رو مثلا قبل از خواب بخوان. خب این مرفوع هست چون نسبت داده شده به پیغمبر. دوم صریح هست. دو، المرفوع الفعلی صریحا، مرفوع فعلی. مرفوع فعلی چی هست؟ نحو ان یقول الصحابی، مانند این که صحابه بیاد بگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل کذا، من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که این کار رو انجام میداد، سن نماز میخوند، فلان کار رو انجام میداد. او یقول هو او غیره، یا اینکه صحابه یا شخصی دیگر بگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل کذا، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فلان کار رو انجام میداد. پس این مرفوع فعلی است. سه، المرفوع تقریری صریحا. مرفوع تقریری که از نوع صریحش باشه، نحو ان یقول الصحابی، مانند اینکه صحابی بگوید فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من در حضور پیامبر صلى الله عليه وسلم این کار رو انجام دادم. او يقول هو او غيره، يا صحابه يا شخص دیگری بگوید فعل فلان بحضرة النبي كذا، فلانی در حضور پیامبر فلان کار رو انجام داد. ولم يذكر انكاره لذلك، و پیامبر همون کار رو انکار نکرده باشد. پس مرفوع قولی فعلی و تقریری صریح این است که صراحتاً به پیامبر نسبت می دادن. اما چهار، المرفوع القولی حکمن، مرفوع قولی حکمن، نحو ان یقول الصحابی غير المعروف بالأخذ أن أهل الكتاب قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ولا تعلق له ببيان غريب أو شرح مشكل مثل إخباره عن الأمور الماضية كبدء الخلق ونحوه أو إخباره عن الأمور الآتية كالفتن وأحوال القيامة وكذا إخباره عن عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. خب مرفوع قولي که ولی حکمن این مرفوعه نه صراحتا، مانند این که صحابی که در گرفتن از اهل کتاب معروف نیست، صحابی که از اهل کتاب حدیث نمیگیره، سخن نمیگیره، پس مانند این که صحابی که معروف نیست در گرفتن از اهل کتاب سخنی رو بیاد بگوید که مجالی برای رأی و اجتهاد در اون سخن نیست، اصلا سخنی نیست اجتهادی، و اون نوع سخن تعلقی به بیان کردن غریب یا شرح مشکلی ندارد. سخنش مانند چی باشد؟ مانند این که از امور گذشته سخن بگوید، مانند پیدایش خلقت. خب این نمیشه با اجتهاد در موردش سخن گفت و این بیان غریب یا شرح مشکل هم نیست، لذا اینجا حکم داده میشه که این حکم مرفوع رو داره و نحوهی و امثال این چیزها، یا خبر دادنش از اموری که آینده میان مانند فتنه ها و احوال قیامت. خب احوال در مورد احوال قیامت یا مسائل غیبی که آینده میان مجالی برای اجتهاد نیست، و کذا اخباره اما یحصل بفعله ثواب مخصوص، و همچنین صحابی بیاد خبر بدهد از کاری که ثواب مخصوصی داره یا عقوبت مخصوصی داره، نه این اجتهادی نیست، لذا این حکمن مرفوع قولی است. پس مرفوع قولی رو که از نوع حکمن مرفوع هست توضیحش داد. پنج المرفوع الفعلی حکمن، اونی که حکمن مرفوع فعلی است، نحو ان یفعل الصحابی فعلا فلا لا مجال للرأي فيه كصلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. بله مرفوع فعلي حكمان مانند این که صحابی کاری رو انجام بدهد که مجال برای رأي و اجتهاد در آن نیست، مانند نماز خواندن علی ابن أبي طالب رضي الله عنه نماز کسوف رو که در هر رکعت بیش از یک رکوع انجام میداد. خب اینجا حکم بر این است که این مرفوع است، این کار از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ثابت است، چون اینجا مجالی برای رأی و اجتهاد نیست، صحابه اومد این کار رو انجام داده. شیش المرفوع التقریری حکمن، مرفوع تقریری حکمن، نحو ان یخبر الصحابی، مانند این که صحابی بیاد خبر بدهد انهم کانوا یفعلون فی عهد النبی صلی الله علیه و سلم کذا ولا ینکر علیهم، در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فلان کار رو انجام دادن و برشون انکار نشده است. این هم حکم تقریر رو داره، تقریر مرفوعی رو داره. و من السیغ التي لها حکم الرفعی قول الصحابی، و از سیغه هایی که حکم رفع رو دارن، سیغه هایی که اگر صحابی اون سیغه رو به کار برده حکم مرفوع بودن رو دارن، قول صحابی هست، مانند این که بگه من سنتی کذا، سنت چنین است، امرنا به کذا، ما به چنین چیزی امر شدیم، نهینا عن کذا، از چنین چیزی نشدیم، او یحکم الصحابی علی فعل من الافعال بانه طاعت لله تعالی او لرسوله صلی الله علیه وسلم او معصیت، یا این که صحابی بیاد حکم بکند بر کاری از کارها که این کار طاعتی است برای الله تعالی و برای رسول صلی الله علیه وسلم، یا گناهی است، که قول عمار بن یاسر رضی الله عنه مانند این سخر عمار که میگه من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم، هر کس یوم الشک رو روزه بدارد به تحقیق که نافرمانی ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم رو کرده است. رواه اصحاب سنن و علقه البخاری، اینو اصحاب سنن روایت کردن و امام بخاری هم معلقن اینو آورده است. پس معرفو آن چیزی هست که به پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت داده شد و بر شیش نبود. اما رسیدیم به الموقوف الصحابي وما تعرف به الصحبة، در این قسمت موقوف رو توضیح میده، صحابه رو تعریف میکنه و با آنچه که صحابه باش شناخته میشه. الموقوف ما اضیف الى الصحابی من قول او فعل او تقریر. موقوف به حدیثی گفته میشه، به سخنی گفته میشه که به صحابی نسبت داده بشه، چه قول باشه، چه فعل باشه، چه تقریر باشه. پس آنچه که به صحابی نسبت داده میشه بهش میگن موقوف. حالا این که سندش متصل باشه یا نه، فعلا بحثمون قبلنها اون در اون موضوع رد شده است، ولی آنچه که به صحابه نسبت داده بشه موقوفه گفته میشه، چه فعل باشه، چه قول، چه تقریر. و صحابی، صحابی چه کسی هست؟ هو من لقی النبی صلی الله علیه وسلم مؤمنا به و مات علی الاسلام ولو تخللت ذلك ردتا علی الاقصح. میفرماد صحابی کسی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم را دیده باشد در حالی که به او ایمان آورده باشد، با ایمان او را دیده باشد و بر اسلام فوت بکند. اگه ایمان آورده باشه بعدن از اسلام بر بگرده و بمیره اسمش صحابی نیست. ایمان آورده باشه، پیغمبر رو دیده باشه و بر اسلام بمیرد. خب حالا اگر در وسط از اسلام برگشته دوباره اسلام آورده و مرده، آیا صحابی هست یا نه اختلاف وجود داره، ولی میگه بر اساس قول صحیح صحابی برشه، صحابه هست. ولو تخللت ذلك ردتن علی الاصح، اگرچه که در وسط ردتی پیش بیاد بر اساس قول صحیح، این هم صحابی هست. پس صحابه کسیست که پیامبر گرامی اسلام رو در حالت ایمان دیده باشد و بر اسلام فوت کرده باشد، اگرچه در وسط هم ردتی پیش آمده باشد. و صحبت تعرف بالتواتر او الاستفاضه او باخبار بعض الصحابه او بعض ثقات التابعین او باخباره نفسه انه صحابی اذا كانت دعواه ممکنه. صحابه بودن و ما تعرف به صحبه آورده بود در سرتیتر راهایی که صحابه بودن با آن صحبت با پیامبر با آن شناخته میشوند. میگه و صحبت و تعرف، صحابه بودن یا همراهی با پیامبر شناخته میشه با تواتر یا استفاضه یا به خبر دادن بعضی از صحابه یا بعضی از ثقات تابعین، یا اینکه خود شخص بیاد خبر بدهد که صحابی هست، زمانی که البته ادعاش ممکن باشد. پس مرفوع به حدیثی گفته می شود که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت داده می شود. موقوف به سخنی گفته می شود که به صحابه نسبت داده شود. المقطوع منقطع، نه مقطوع، المقطوع مقطوع. والفرق بینه و بین المنقطع، و فرق بین مقطوع و بین منقطع. خیلی بحث جالبی رو آورده است، تا تو خیلی هات بین مقطوع و منقطع قاطی میکنن. المقطوع ما اضیفه الى التابعی او من دونه من قول او فعل. مقطوع نیست که نسبت داده شود به تابعی یا به کسی که پایین تر از تابعی است، چه قول باشد چه فعل. والفرق بین المقطوع والمنقطع اصطلاحا ان الاول صفه من صفات المتن مثل الرفع والوقف، والاخر صفة من صفات الإسناد مثل التعليق والإرسال. فرق بين مقطوع ومنقطع در اصطلاح این است که، در اصطلاح بحث لغوی نه، که اولی یعنی مقطوع صفتی از صفات متن هست، مانند مرفوع بودن و موقوف بودن. والآخر اما آخری یعنی منقطع صفتی از صفات سنده، مانند تعلیق و مرسل. آره منقطع اونه که در سند قطعی پیش آمده باشد، ولی مقطوع نه، مقطوع بحث نسبت دادن متن به اشخاصه. پس مقطوع اونیه که به صحابی و به تابعی و به پایین‌تر از تابعی نسبت داده بشه. مثلا بگن سعید ابن مسیب این چیزو گفت، سعید ابن مسیب این کارو کرد. و تابعی، تابعی که هست، هو من لقی صحابیا مؤمنا و مات علی الاسلام. تابعی کسی است که صحابی را ملاقات کرده باشد با ایمان و بر اسلام بمیرد. این تعریف تابعی هست. و المخضرم، اینجا یه اصطلاح دیگه پیش میاد، مخضرم. و المخضرم هو من ادرک الجاهلیت، مخضرم کسی است که جاهلیت رو درک کرده باشد. و زمان الرسول صلی الله علیه وسلم، و زمان رسول الله رو هم درک کرده باشد. و لم یلقه اما با پیغمبر ملاقات انجام نداده باشه، چون اگر ملاقات انجام بگیره دیگه میشه صحابه. والمخضرمون اكثر من 20 نفسا، مخضرم ها بیش از 20 نفر هستن، منهم احنف بن قیس، ابو مسلم الخولانی، ابو رجاء العطاردی و ابو عثمان النهدی و هم من التابعین علی الصحیح و طبق قول صحیح اینا جزو تابعین هستن. خب مسلمه که جزو تابعین حساب کرده میشوند. پس تا اینجا کار سه اصطلاح مرفوع و موقوف و مقتور رو توضیح دادیم. موفق و پیروز باشید.